Гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Супраць прозвішчаў кандыдатаў ад АГП і БНФ напішуць выбыў. Катарскія інвестары могуць атрымаць землі пад Менскам. Сёння споўнілася б 100 гадоў Максіму Танку. Слухайце ўспаміны яго сучаснікаў. Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна. У студыі Таціна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік літоўскага фонду абароны грамадзянаў, сябра літоўскай хельсінскай групы Стасіс Каўшыніс, звярнуўся да старшыні камітэту замежных спраў Сойму Літвы Эмануэліса Зінгерыса і міністра замежных спраў Дроніса Ажубаліса з просьбай пачаць новае парламенцкае расследаванне ў сувязі з дзеяннямі Міністэрства юстыцыі ў справе Алеся Бяляцкага. Каўшыніс лічыць, што Мін'юст Літвы не змог належным чынам абвергнуць прадстаўленую ім раней Беларусі інфармацыю, якая сталася падставай для прысуду беларускаму праваабаронцу. Віцэ-міністр юстыцыі Літвы Томас Вайткявічус кажа, што быў дасланы дакумент, які ў Літве суд прыняў бы пад увагу. Спецыяльная камісія ААН паведаміла новы спіс асобаў груповак, падазраваных у ваенных злачынствах у Сырыі. Камісія ў часе прэзентацыі ў Жэневе паведаміла, што сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека ў Сырыі павялічваюцца, і заклікала камітэт па правах чалавека ААН перадаць справу ў міжнародны крымінальны суд. Кіраўнік камісіі ААН па расследаванню парушэнню правоў чалавека Паула Пінейру пацвердзіў, што ў Сырыі актыўна дзейнічаюць замежныя экстрэмісцкія групоўкі. Камісія пацвердзіла трывожны рост колькасці замежнікаў у Сырыі. У іх ліку ваеўнікі-джыхадысты. Частка з іх далучаецца да апазіцыйных фармаванняў, а іншыя ствараюць уласныя групы і дзейнічаюць незалежна. Яны схіляюць паўстанцаў дзейнічаць як мага больш радыкальна. Пінейру таксама паведаміў, што з боку ўрадавых сілаў зафіксавана больш ваенных злачынстваў, чым з боку паўстанцаў. Пратэсты супраць аматарскага фільму, які высмейвае прарока Мухаммада, працягваюцца ў ісламскіх краінах. Два чалавекі былі забітыя на паўночным захадзе Пакістану ў часе перастрэлкі паміж дэманстрантамі і паліцыяй. У Кабулі некалькі сотняў дэманстрантаў выкрыквалі антыамараканскія лёзунгі, палілі шыны, кідалі камяні ў бок амараканскай вайсковай базы. У Інданэзіі і Джакарце сотні пратэстоўцаў распачалі бойку з паліцыяй, а ў горадзе Медан – дэманстранты тапталі амараканскі сцяг. Пратэсты каля будынкаў амараканскіх амбасадаў адбыліся ў Азербайджане і ў Йемені. У Лібані лідар радыкальнай групоўкі Хезбалах Саід Хасан Насралла, які рэдка з'яўляецца на публіцы, выйшаў да пратэстоўцаў з заклікам працягваць пратэсты да таго часу, пакуль фільм не будзе выдалены з інтэрнэту. Тысячы дэманстрантаў прайшлі па вуліцах шыіцкага перадмесця ў Бейруце. Фільм «Нянавісць, нявіннасць мусульман» можа быць прызнаны экстрэмісцкім у Расіі. Адпаведную заяву ў суд рыхтуе расійская генеральная пракуратура. Нямеччына не дазволіла ўехаць на сваю тэрыторыю скандальна вядомаму амараканскаму пастару Тэры Джонсу. Міністэрства ўнутраных спраў заявіла, што ягоны прыезд супярэчыў бы інтарэсам падтрымання грамадскага парадку. Мяркуецца, што Джонс ехаў на прэзентацыю фільму «Нявіннасць мусульман».